Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betügül Öngen. Efendim bugün 8 Şubat 2018 Cuma günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız ve konuğumuz yok. Bugün bugün 8 mi 9 mu? 9 mu? 9 mu? 9 galiba. Betügül Öngen'le birlikte önemli bir konuyu konuşacağız. Evet. Önemli konularımız tabii son zamanlarda çok fazla ama bir de son günlerde, son yıllarda daha doğrusu hep bir şeylere karşıyız, bir şeylerin de yanındayız. Sanki bu yıllarda bunun içeriği de değişti gibi geliyor bana. Mesela işte biz bu programlarımızda hep gündeme getiririz aşı konusunu. İşte aşıya karşıyken ne bileyim sülük, hacamatada bir düşkünlüğümüz oldu son zamanlarda. Böyle bir şeylere karşı, bir şeylere düşkün durumdayken biz bugün aşı üzerine konuşalım istedik. Yani aşı ne yaptı bize, ne gibi fayda sağladı bu? Bir aşı karşıtlığı var mı gerçekten, bu doğru mu? Ve bugün de açıkçası programımızda iyi bir virolog, immünolog, program yapımcısı varken Profesör Doktor Selim Badur, başka bir konuk ağırlamak olmazdı zaten. Onun deneyimlerinden, yıllarca edindiği bilgilerden faydalanmak istedik. Kendisi de sağ olsun tamam dedi, ben yanıtlayayım. Efendim bu tanıtımız için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi istersen şöyle yapalım. Önce kısa bir bölüm olarak aşıların getirilerinden bahsedelim. Bahsedelim ama ben öncelikle bir dinleyicilerden özür diliyorum. Yeni hastalıktan kalktım ve sesim çok kötü bu arada. Öksürebilirim sık sık. Kusuruma bakmayın. Evet, aşıların getirileri. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım sayısal verileri var. Bunlara biraz baktığımızda bir kere tanımlama olarak aşılar temiz, sağlıklı içme suyu dışında sağlık konusunda hastalıklara karşı şu anda kullandığımız elimizdeki en önemli silah olarak tanımlanmakta. Yani temiz suya erişimi bir kenara bırakırsak tabii ki çok önemli. Aşılar uzun süreden beri çocukların, erişkinlerin hayatını kurtaran bir sağlık aracı diye tanımlamak mümkün. Baktığımız zaman bugün günümüzde rutin olarak kullanılan, tüm dünyada evrensel kabul görmüş 25-26 kadar aşı var. Bu aşılar ki lokal olarak kullanılan bazı aşılar var. Örneğin humma için bazı bu hastalığın, bu enfeksiyon hastalığının endemik olduğu bölgelerde denk aşısı kullanılmakta. Ama bu bütün ülkelerde, örneğin ülkemizde söz konusu değil. Ya da dönem dönem işte Zika gibi bir takım hastalıklara, Kırım Kongo gibi hastalıklara karşı da aşıların geliştirilmesinden bahsedilmekte. Bunları kenara bırakırsak eğer 26 kadar enfeksiyon hastalığına karşı etkili ve evrensel kullanımda olan aşı var. Bu aşılar sayesinde her yıl 3 milyon çocuk ölümden kurtarılıyor. Bu önemli bir rakam. 3 milyon çocuk bu aşıları eğer kullanmasalar yaşamlarını yitirecekler. Sadece ölümler değil, örneğin 750 bin kadar da çocuğun her yıl hastalıkların oluşturacağı olumsuzluklardan, sakatlıklardan, çeşitli sekellerden, o hastalığın bırakacağı olumsuzluk, kalıcı tablolardan da kurtarıldığını biliyoruz aşılar sayesinde. Biraz daha çok rakam vermek belki dinleme açısından zor olabilir ama örneğin her yıl 3 milyon kadar kızamık enfeksiyonu engellenmekte. 2 milyon kadar neonatal, yani yeni doğan tetanozu engellenmekte. 1 milyon kadar boğmaca, 600 bin kadar da paralitik polio, yani felçlere yol açan poliomiyelit çocuk felcinin tablosu. Ne kadar aşılar yoğundu sayesinde, değil mi Türkiye'de tabii, bir dönem ne kadar yoğundu? Tabii ve baktığımızda gelişmiş ülkelerin hani daha sağlıklı verileri, istatistikleri tutan ülkelerin durumuna baktığımızda örneğin 1995 yılından, çok eski değil, 95 yılından 2010'lu yıllara kadar Avrupa ülkelerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde difteri, kızamık, çocuk felci ve menenjit olguları %100 oranında azalmış durumda. Keza aynı durum Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Bunlar çünkü çocukluk çağı aşıları düzenli bir şekilde rutin olarak uygulayan ülkeler. gelişmekte olan ülkelere baktığımızda yine Dünya Sağlık Örgütü 2008-2016 yılları arasında 8 yıl içinde 5 önemli enfeksiyon hastalığı, kızamık, kaba kulak, polio, çocuk felci, rubella ve boğmacaya karşı bunlar çok ciddi azalmaları aşılar sayesinde sağladılar. Zaten çiçekten de bahsedelim yani çiçek mesela şu anda var mı dünyada? Hayır. Çiçek hastalığı 1970'li yılların sonunda Dünya Sağlık Örgütü'nün etkili bir aşı kampanyası sonucunda yeryüzünden ortadan kaldırılmış olan yani eradike edilmiş olan önemli bir enfeksiyon hastalığı. Artık biz görmüyoruz bu hastalığı. Hı hı. Görmedik de belki. Ama bugün biliniyor ki bu enfeksiyon hastalığı aşılar sayesinde ortadan kalktı. Tabii bir hastalığın aşılar ile ortadan kalkması için belirli özellikler olması lazım o hastalığın. Örneğin insanların dışında başka canlıda o etkenin, o hastalığa yol açan etkenin bulunmaması lazım. Çiçek böyle bir hastalıktı. Yani çiçeğe yakalanmış bir kedi bile ya da bir köpek olamıyor. İnsanlara özgü bir hastalıktı ve aşılama ile, çok yoğun aşılama kampanyaları ile Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı eradike etti. Ve eradike etmeseydi eğer, örneğin bugün yapılan matematik modellerde yılda 5 milyon kişi çiçekten yaşamını yitiriyordu. Hakikaten. Bu mesela ortadan kalkmış bir durum. İnanılmaz bir şey değil mi? Ne kadar o da yani. Bu mesela bizim dönemimiz, bizim yaş grubumuz, biz bu hastalıkları gördük. Evet. Maruz kalanları gördük. Mesela o çiçek bozuğu, tabii, yüz falan nasıldı bilirler o yaştakiler. Tabii çiçek örneği önemli bir örnek ama bunun dışında ortadan kalkan hastalıklar dediğimiz zaman örneğin poliomiyelit, yani çocuk felci, hı hı, Türkiye'nin de dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa bölgesinde eradike edilmiş durumda. Yani çocuk felci artık görülmüyor Türkiye dahil bütün Avrupa ülkelerinde. Peki aşısı yapılıyor mu? Aşısı yapılmakta, hala devam etmekte. Neden? Çünkü birazdan programın ilerleyen dakikalarında değineceğiz hani neler var hala risk olarak. Örneğin Suriye'deki bütün olup bitenler, iç savaş tabii aşılama hizmetlerini önemli ölçüde aksattı ve bu nedenle çocuk felci aşısı olmayan olgular, özellikle Türkiye'ye gelen 3 milyondan fazla kişinin, göçmenin, bunların getirdiği polio virüsüne karşı Türkiye önlem aldı ve güneyde belirli bölgelerde ciddi aşılama kampanyalarını yoğun bir şekilde sürdürdü. Böyle önlem aldı. Türkiye'de hala görülmüyor bu aşılamalar sayesinde ama çocuk felci de kızamıktan sonra, kızamıkla birlikte çiçek hastalığından sonra ortadan kalkması öngörülen ya da kaldırılmaya çalışılan iki enfeksiyon hastalığı. Anladım. Şey de, bu Suriyeliler ve göçmenler deyince mesela difteri de benzer şekilde değil mi? Tabii. Hiç uzun yıllar görülmemişti tabii, Türkiye'de. Yani çok iyi bilirsin, bakteriyoloji senin konun olduğu için Betügül, uzun yıllar biz difteri mikrobunu göstermek için, bakteriyi göstermek için asistanlara ya da genç öğrencilere, genç kesime böyle bir imkanımız olmadı. Çünkü yoktu, ortadan kalkmıştı aşılar sayesinde. Ben asistanlık dönemimde bir iki vaka hatırlıyorum yani. Tabii o dönemler vardı belki. Tabii bu konu sadece işte milyonlarla ifade edilen sayısal değerlerle ifade edilen hastalıkların azalması değil. Bir de aşıların topluma indirekt katkıları var. Ekonomik olarak katkıları var. Yani enfeksiyon hastalıklarını ortadan kaldırdığı zaman örneğin çocukların daha sağlıklı bir eğitim görmeleri, daha sağlıklı bir erişkin ve kişinin hayata katılması, tedavi ve işte hastane masraflarının azalması gibi bir en direkt ekonomik dolaylı bir takım yararları var. Buna ait bir takım matematik modelleme çalışmaları var. Bu çalışmalara baktığımız zaman bir tek örnek vereceğim. Bir grup araştırıcı 2011 yılında yayınladıkları bir çalışmada 6 aşının düzgün bir şekilde şu an bu aşılardan yararlanamayan gelişmekte olan ülkelere eğer 10 yıl boyunca uygularlarsa eğer 6 milyon ölümün engelleneceğini, 400 milyon kadar hastalığın engelleneceğini ve bunun yanı sıra da işte 6 milyar dolar kadar bir tedavi masraflarından arınacağını. Milyar dolar. Bunlar önemli rakamlar. Örneğin zatüre ve grip aşıları kullanıldığı zaman yaşlı kesimin bir takım kalp sorunları, koroner arter ünitelerine, koroner bakım ünitelerine yatışları engelleniyor. Belli oranda azalma oluyor. Hastane bakımları değil mi? Tedavi ücretleri. Bütün bunlarda da ciddi bir şekilde ekonomik girdisi oluyor aşıların. Önemli bir nokta seni daha çok ilgilendiriyor. Bakteriler ve antibiyotik direnciyle ilgili. Bu beni çok şaşırtan boyutta olduğunu bilmiyordum. Yine Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre antibiyotik direnci nedeniyle 2050 yılına kadar 10 milyon kişinin yaşamını yitireceği hesaplanmış. Böyle bir yayın var. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu var. 100 trilyon dolar kadar da yani, bir gideri olacak. Yani bu şu demek oluyor. Bizim piyasada bulup alıp kullandığımız, hekim de verse reçete de etse, antibiyotiklerin 10 milyon kişiye etkisiz kalacağını. Etkisiz kalacak ve bir sürü ölümler ve olacak. Bir sürü para kaybolacak. Aşı yaptığınız zaman siz bu antibiyotik direncini de azaltıyorsunuz. Çünkü direnç alışverişinde girecek olan bakteriler ortadan kalkacak. Ve dolaylı olarak bu tarz bir takım yararları var. İzlanda'dan öyle önemli bir çalışma var. 2011 yılında pnömokok, yani zatürre aşısı kullanmaları sonucunda penisilin, eritromisin, tetrasiklin gibi belli başlı 5 önemli klasik antibiyotiğe direnç oranı %90 oranında azalmış durumda. Bunlar iyi haberler. Bütün bu iyi haberlerin yanında bir de kötü haberler vermem lazım. Kötü haberler, bugün hala günümüzde dünyada 1,5 milyon çocuk aşıya erişim olanağı bulmadıkları için aşı ile korunabilir hastalıklara yakalanıp yaşamlarını yitiriyorlar. Yani 1,5 milyon çocuğa eğer aşı yapılsaydı bunlar ölmeyeceklerdi. Şimdi bu aşı nedeniyle, aşı olmadıkları için bir takım sorunlar yaşayan, yaşamını yitiren çocuklar var diyoruz. O zaman biz 2018 yılında kim aşıya erişemiyor, neden erişemiyor konusunu irdelememiz lazım. Ve bugünkü programımızın konusu da bu. Şimdi bu bağlamda iki gruptan bahsetmemiz lazım. Birincisi, gelişmekte olan ülkeler aşılara ekonomik nedenlerle ya da altyapı sorunları nedeniyle ulaşamayanlar. Bir de gelişmiş olan ülkeler var. Bunlarda da aşı karşıtı söylevler ve aşı karşıtı akımların yarattığı olumsuz tablo ve insanların, ailelerin çocuklarını aşılatmama durumu. Şimdi ekonomik nedenlerle aşıya erişim güçlüğü olanlara baktığımızda, örneğin hepatit B sarılık aşısı, işte kişi başına düşen gelir senede 6000 doların üzerinde olan ülkelerin %75'i aşıyı kullanırken, bu aşıyı bakıyorsunuz 1000 doların altında geliri olan ortalama ülkelerde burada hepatit B aşısı kullanım oranı %18. %70'lerden %18'lere düşüyor. Yani paran varsa eğer bu aşıyı alabiliyorsun ve bunun sayesinde çocuklarını ölümden, sakatlıktan, hastalıktan kurtarıyorsun. Ancak gelişmekte olan ülkelerin bu ekonomik olumsuzluklarını giderici bir takım önlemler alınıyor. Neler var? Çeşitli kuruluşlar var. UNICEF gibi kuruluşlar var. İşte Bill Melinda Gates Vakfı var. Gavi diye kuruluşlar var. Bunlar örneğin bir Afrika ülkesi kendisi alamıyorsa eğer bu aşıyı çok destek düşük sağlıyor. Bir ücretle ve o ülkenin seçtiği aşıyı alıp programına sokmaya gayret gösteriyor. Bunlar şu andaki durumlar. İstersen bir müzik arası verelim. Bu müzik arasından sonra da bu aşı karşıtlığı hangi bağlamda ortaya çıkıyor ve nedenlerine ve önlemlerine yani biraz değinelim. Senin anlattığına göre hani bulamayanlar var ya aşıyı, bulup da kullanamayanlar. Bulup da ne denirdi ona, bir tanım vardı. Bulup da bunamak mı? Öyle bir şey. Bulmuş da bunamış. Öyle bir şey. Onları konuşacağız. Bir müzik arası, biraz sağlıkla ilgili konulardan bahsettik madem. O zaman Serge Lama'dan bir parça dinleyelim. Je suis malade. Je ne rêve plus. Je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi, je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. T'arrives, on ne sait jamais quand. Tu repars, on ne sait jamais où. Et ça va faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme un rocher, comme un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureux. Quand ils sont là, je bois toutes les nuits, Mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau. Je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade, complètement malade. Je verse mon sang dans ton corps et je suis comme un oiseau mort. Quand toi tu dors, je suis malade. Tu m'as guidé de tous mes maux. Pourtant moi j'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue. Si ça continue, je crèverai seul avec moi près de ma radio comme un gosse idiot écoutant ma propre. Chantera, je suis malade, complètement malade. Quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis. Serge Lama'dan dinledik Je Suis Malade isimli parçayı, seslendirdi. 94.9'dayız ve önce sağlık programında canlı yayındayız. Evet. Aşı karşıtlığını konuşuyoruz. Evet, aşıların biraz faydalarından bahsettik ilk bölümde ve gördük ki gerçekten milyonlarca insanın hayatını kurtaran enfeksiyon hastalıklarının bazılarının ortadan kalkmasına neden olan bir uygulama aşı. Aslında belki de modern tıbbın, değil mi, en önemli başarılarından bir tanesi, belki de ilk iki sırada yer alacak bir tanesi. Peki bu kadar faydasına rağmen ben şöyle sorayım. İşte sık sık medyadaki haberlerde de görüyoruz. Aşırı spekülasyonlar yapılıyor aşı karşıtlığı üzerine. Bunun altında yatan nedir? Neden bunlar yapılıyor? İşte bu aşının içinde cıva var, alüminyum var, bunların belli zararları var gibi bilimsel olmayan bir takım şeyler de öne sürülüyor. Bunlar neden yapılıyor ve aslında bunun başlangıcı nereden geliyor? Yani çok önceki yıllarda var mıydı bu? Vardı, vardı. Şöyle, ilk aşı uygulamaları hani klasik tıpta modern bir o dönem için teknolojiyle aşı uygulaması, hatırlarsın. Edward Jenner döneminde başlamıştı. İngiltere'de çiçek aşısıyla. Onun öyküsü vardır. Hani Türklerden İngiliz, almışlardır. Evet. Lady Montagu, evet. İngiliz elçisi, İstanbul'daki İngiliz elçisinin eşi. O uygulamayı görüp İstanbul'dan, ki biz de onu Çin'den almışız. O uygulamayı İngiltere'ye yazmıştır Kraliyet Doktorları Birliği'ne. O sırada Edward Jenner, İngiltere'de bir köy hekimi ve kendisi gözlemler sonucunda çiçek aşısı geliştiriyor. Ayrıntısına hiç girmiyorum ama o geliştirip de uygulamaya başladıktan hemen sonra, daha Louis Pasteur Fransa'da kuduz aşısı çalışmalarını yeni başlarken, o dönemde aşı karşıtlığı başlıyor. Özellikle Amerika'da, Brezilya'da, İspanya'da aşı karşıtı akımlar ve aşı karşıtı birlikler, gruplar, deyim yerindeyse dernekler kuruluyor. O dönem daha çok yaklaşım hastalıklar Tanrı'nın bize gönderdiği bir cezadır. Buna karşı çıkmak da Tanrı'ya karşı çıkmaktır gibi yaklaşımlar ağırlıklı olarak buradan. Yoksa aşının zararından çok hastalıkların olumsuzluklarını engellemeye çalışmayın gibi bir gerekçeyle. Ama o günden bugüne söylevler hemen hemen aynı. Bazı yenilikler olsa da tabii aşı karşıtlığı konusu oldukça geniş bir yelpaze. Ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre çok değişiyor. Bugün Türkiye'de Google araştırması yaparsan eğer, anti-vaccination gibi bir web sitesi ararsan, ben kısa bir süre önce baktığımda 31 milyondan fazla web sitesine rastlıyorsun. Nasıl? Aşı karşıtlığı. Yani aşı karşıtı 31 milyondan fazla web sitesi var. Önümde işte Google'un yazısı var. Allah Allah, çok fazlaymış hakikaten. Neler var? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bir takım web sitelerinde işte aşılar insanlığa karşı işlenilmiş bir suçtur diyenden, cıva karşıtı anneler, aşılar alüminyum aslında karşıtı babalar. Evet, aşılar ölümlere yol açmakta, düşüklere yol açmakta gibi. Şimdi mantık şöyle gitmekte aslında bütün hepsinde. Bir bilimsel hiçbir kanıt olmaksızın, özellikle etiyolojisi, yani nedeni bilinmeyen bir takım hastalıklar var hepimizin bildiği gibi. Örneğin multipskleroz, örneğin otizm gibi. Bunların nedeni tam olarak bulunmuş değil. O zaman şöyle bir mantık yürütülüyor. siz otistik bir çocuğunuz var, böyle bir sorun mu yaşıyorsunuz? Daha önce çocuğunuzu aşılattınız mı? Tamam işte ondandır. Buna ait bir takım Dünya Sağlık Örgütü'nün eğitimlerinde kullandığı slaytlar var. A şıkkı, ben 4 hafta önce aşılandım. B şıkkı, 2 hafta önce hastalandım. B A'dan sonra ortaya çıktığı için. Demek ki daha önce yapılan aşı sonra ortaya çıkan hastalığın nedenidir. Hiçbir bilimsel bağlantı kurulmasa da arada böyle bir açıklama var. Hatta bunu anlatmak için ben özellikle konuşmalarımda bir slayt kullanıyorum. Miami civarında Amerika'da işte Mayıs ayıyla birlikte Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında dondurma satışları artıyor. Aynı zamanda bu aylarda insanlar plajlara daha çok gidiyorlar ve köpek balığı saldırıları da gerçekleşiyor. O zaman dondurma köpek balığı saldırılarını arttırmaktadır gibi bir mantık sonucunda bu tip bağlantılar kuruluyor. Yani tamamen anti bilimsel şey, bilim dışı bir yaklaşım. Evet, yani herhangi bir bilimsel kanıtı olmayan yaklaşımlar. Şimdi aşı karşıtlarına baktığınız zaman 3C modeli diye bir model var. Dünya Sağlık Örgütü bu şekilde özetler ya da bu şekilde açıklar. Bir tanesi kompetansi dedikleri, bu hastalıklar artık görülmüyor, aşılara gerek yok diyen kesim var. Bir kısmı ben aşılara ve sağlık otoritelerinin, Dünya Sağlık Örgütü gibi, Sağlık Bakanlığı, bunların söylediklerine inanmıyorum. Kuşuculuk. Bir diğeri de benim vaktim yoktu. Ben aşılara inanıyorum da vaktim olmadı çocuğumu götürüp aşılatmaya gibi farklı nedenlerle bu aşılatmayı ihmal eden ya da aşıya yaklaşmayanlar var. Şimdi bu aşıların da yine aşı karşıtlığında bir kesim var ki %2'si ailelerin bütün aşılara karşı. Onlara fazla bir şey yapmayın, onları anlatmanız çok güç diyor Dünya Sağlık Örgütü. Ama %20'lik bir aile grubu var ki bunlar rutin aşıları uygulatıyorlar ama bazı aşılara, aşıların içinden bir ya da iki tanesine ben duydum ki bu aşıda şu varmış, bundan ötürü aşılatmak istemiyorum diyor. Demin senin işte cıva gibi, alüminyum gibi maddeler dedin. Aslında bunları tek tek ele almak belki bu programın süresi için içinde çözebileceğimiz bir sorun değil ama bizde de dönem dönem gündeme getirilir. İşte cıva var aşıların içinde diye. Şimdi bu konuya aslında yine de değinmek lazım belki iki dakika. Cıva dediğimiz madde benim çocukluğumda vardı. İlkokula gittiğimiz zaman böyle flakon şeklinde şişelerde aşı gelirdi. Ve 10 tane çocuk sıraya dizilir. Kollarını sıyırırlardı. Hemşire de enjektörü o flakonun içine batırır. İçine gerekli miktarı çeker. Bir çocuğa uygular. Enjektörü değiştirir ama ikinci enjektörü tekrar aynı flakonun içine sokar. Yani 10 defa iğne o flakonun o şişenin içine girip çıkardı. İşte bu sırada bir bakteri kontaminasyonu olmasın diye aşıların içine tiomersal dediğimiz bir madde konulurdu. Tiomersal aslında baktığınız zaman bir cıva türevi ama etil merkür dediğimiz vücutta hiç depolanmayan, vücutta süratle atılan bir cıva türevi. Onun için vücutta depolanıp cıva zehirlenmesine yol açan metil merkürden farklı. Yani bunu iddia edenler etil ve metil merkürün hepsini aynı kefeye koyuyorlar. Ama bütün bunların dışında ben başka bir şey söyleyeceğim. Şu an kullandığımız aşılar tek dozluk aşılar ya. Yani enjektör içine giriyor, çıkıyor, bir daha giriyor falan. Öyle bir şey yok. Onun için koruyucu koymaya gerek olmadığı için artık dünyada bizim kullandığımız tek doz aşılarda zaten cıva yok. Ama cıva olmadığı halde bu etkisi, olumsuzluğu gösterilmemiş olan, etkisi ve olumsuzluğu mümkün olmayan bu tür bir cıva koruyucusu bile aşıların içinde olmadığı halde hala bu cıva spekülasyonu yani devam eder. Yani çamur atılmış, izi kalmış. Yani var olmayan bir gerekçe üzerinden hala aşılarda cıva var, cıva verilmesin falan. Peki bununla ilgili bir bilimsel yayın falan yapılmış mı bugüne kadar? Mesela ilk nereden çıktı bu şeyler? Çok var yapılan çalışmalar ama bunların hiçbirisinin bilimsel temeli tam olarak özellikle nöroloji dergilerinde çıkmıştır bu tip yayınlar. Bunların bilimsel bir tutarlılığı falan yoktu o dönemde. Ama bunu bir kenara bırakalım. İkincisi alüminyumdan bahsediliyor ki bu alüminyum son günlerde ülkemizde de bu işi birazcık hani magazinselleştiren hekimler tarafından da dile getiriliyor. Şimdi baktığımız zaman aşılar ilk başta ne yapılırdı? Hepimizin bildiği klasik aşı hazırlanması, bir mikroorganizma alınır, çoğaltılır. Örneğin ısıtılarak öldürülür, parçalanır ve insanlara verilir. Aşının temeli buydu. Ve bunu yaptığınız zaman o aşı çok koruyucu etkisine sahip bir aşı ama birçok bakteri parçacığını içerdiği için kolda ağrı, biraz ateş gibi bir takım lokal şikayetlere yol açıyordu. Bu şikayetleri ortadan kaldırmak için dediler ki gelin şu aşıları saflaştıralım. Aşının içindeki ya da o bakteri çorbasının içindeki sadece immün sistemimizi uyaracak maddeyi çekip çıkaralım. Diğer parçalarından arındıralım. Bunu yaptığınız zaman aşıların o yan etkisi, kol ağrısı, ateş olmuyor. Yan etkiler ortadan kalkıyor ama aşının etkisi biraz yavaşlıyor, azalıyor. Bu azalmayı, bu aşı etkinliğindeki düşüşü eski yerine getirmek için içine alüminyum dediğimiz adjuvanlar konurdu. Şimdi bu adjuvan konusu da yaklaşık 75-76 yıldan beri bütün aşılarda dünyada kullanılan adjuvanlı aşılar var. Tabii adjuvansızlar da var ama adjuvanlı aşıları kullandığımız zaman bu vücudumuza çocuğun alüminyum veriyoruz. Bu çok tehlikeli deniyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Verilen alüminyum bazlı adjuvanların herhangi bir olumsuzluğu, herhangi bir soruna yol açtığı şimdiye kadar hiç bilimsel olarak gösterilmedi. Ama kültürler arası farktan bahsettik hatırlarsan eğer 2009-2010 yıllarında bu grip H1N1 bir pandemi söz konusu idi. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde adjuvansız aşılar kullanılıyordu. Ülkemizde ve Avrupa'da ise adjuvanlı aşılar kullanıyordu. Şimdi bizde ve Avrupa'da herkes niye biz Amerika'daki gibi adjuvansız aşı kullanmıyoruz deniyordu. Aynı dönemde Amerika'da neden biz Avrupa'daki gibi adjuvanlı aşı kullanmıyoruz deniyordu. Yani tamamen spekülasyona dayanan ve herhangi bir olumsuzluğu olmayan kesimler. Şey soracağım, bu Lancet'i biliriz biz. Çok şeydir, hani evet. Önemli bir dergidir. Orada yayınlanan 1998'de bir bu Wakefield, evet. Ne diyelim, makalesi vardı. Biraz onu anlatabilir misin? Şimdi Dr. Wakefield önemli bir kilometre taşıdır aslında bu aşı konusunda. 98 yılında çıkan bu Lancet'teki önemli dediğin gibi bir tıp dergisi. Burada Dr. Wakefield bir İngiliz cerrah. O ve ekibi şöyle bir iddiada bulunuyorlar. O zaman kullanılan İngiltere'de MMR, yani kızamık kaba kulak aşısının bütün dünyada, ülkemizde de kullanılmakta. Otizme yol açtığına dair bir makale yayınladı. Lancet bu makaleyi yayınladı. Yayınladıktan sonra işte otistik çocukları olan, bu sorunu yaşayan aileler, biz Dr. Wakefield'i destekliyoruz. O doğruyu söylüyor. İlaç ya da aşı endüstrisine karşı gerçekleri söyleyen tek kişi bu dediler. Aradan kısa bir süre geçti ki Wakefield'in o makalesi aslında düzmece bir makale oldu, anlaşıldı. Şimdiki o makalenin cilt, yıl ve sayfa numarasını verdiğimizde ilgilenenler bakabilirler. Lancet'te Dr. Wakefield adıyla o makalenin üzerinde geri çekilmiştir bu yazı diye bir kırmızı ibare bulunmakta. Aynı zamanda verdiği zararlar nedeniyle, ki ne zararı verdiğine şimdi birazdan değineceğim. Dr. Wakefield İngiltere'de hekimlik yapma hakkı elinden alınan bir kişi. Kendisi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş durumda. Ne orada yapıyor acaba? Tribeca Film Festivali yapıyor. Destekçileri de Jim Carrey ile Robert De Niro. Ne oldu peki Dr. Wakefield'in yani bu yazısından sonra? Yani ama şunu söyleyeceğim, gerçekten değil mi? Bir 10-12 hastalıkta bir seri tabii, yani tabii. O makaledeki şey. Yani nasıl bir şeylerin döndürebilen yani bir etkiye yorum, sahip. Yanlış bir hesaplama, evet. Falan oldu, anlaştı. Ancak ne oldu? Bu makale ve bu haberler basında yer alması üzerine İngiltere'de aileler çocuklarına kızamık aşısı yaptırmamaya başladılar. Kızamıkçı kaba kulak ama ağırlıklı olarak kızamık aşısı. Kızamık aşısı yaptırmamaya başladıkları zaman İngiltere'de aşılanma oranları bu aşıya karşı, kızamığa karşı %95'lerden %80'lere düştü. Ve o yıldan itibaren 2000'li yıllarda İngiltere'de yüzlerce çocuk kızamığa yakalandı. 98 kadar da ölüm meydana geldi. Şimdi tamamen bir düzmece olduğu ve doğru olmadığı, gerçekleri yansıtmadığı anlaşılan bir makale sonucunda bu tip sorunlar yaşandı ki 2010 yılına geldiğimiz zaman Avrupa hala bu akım nedeniyle Fransa'da, İngiltere'de çocuklarını insanlar aşılatmadılar. Bir kesim 30 bin vaka görüldü kızamık aşısı. O tarihte 2010-2011 yılında Türkiye'de 100 tane kızamık görülüyordu. Fransa'da 30 bin görülüyordu. Sonucunda bir takım önlemler alındı. Bunlara belki programın son bölümünde değineceğiz. Ama istersen biraz bu bilimsel olmayan bu savlar, bu iddiaların kökeninde nelerin yattığı, evet. Ve ailelerin neden bunlara rağbet ettiğini biraz, evet. Bakalım. Ve neyle mücadele edeceğimiz. Bir kere mücadele yolları şöyle. Basın, medya ve toplumun eğitimi. Bugün artık biliniyor ki 2018 yılında topluma gazeteler ya da sosyal medya aracılığıyla bir takım sağlık haberleri vermek hiçbir zaman çok büyük bir başarı sağlamıyor. Getirisi fazla olmuyor bunun. Neden? Çünkü aşı karşıtlarının, biraz önce söyledim, 31 milyondan fazla web sitesi var diye, o kadar fazla kullanılıyorlar ve o kadar fazla boş vakti olan, sansasyon ya da medyatik haberler peşinde olan insan, gazeteci ya da gruplar var ki bunlar hakimler sosyal medyaya. O zaman karşımızda bizim önemli bir elimizdeki silah sağlık çalışanları. Neden? Çünkü sağlık çalışanları eğer aşıya inanırlarsa, gelen hastalarına aşıyı önerirlerse aileler genellikle hekimlerin dediklerini uyguluyorlar. bütün ağırlığı 2018 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü sağlık çalışanlarının aşı konusuna daha duyarlı olmalarına doğru itiyor. Çünkü bu önemli, bence çok önemli. Çünkü sağlık çalışanlarının kendisi de bu spekülasyonların içinde bulunuyorlar. Şimdi yani, önemli bir nokta dedi. Bu neden? Sağlık çalışanları, yani hekimler de, aile hekimleri. Evet. Aşıya inandıkları zaman ne oluyor? Eğer bir örneğin ülkemizde grip aşısı yaşlı kesimin ücretsiz olarak yaptırabileceği bir aşı. Bir yaşlı kişi Türkiye'de gidip aile hekimine ben grip aşısı olmak istiyorum, bana ücretsiz veriliyor ve benim için de hani önerilen bir aşı, lütfen bana bir reçete yazar mısınız doktor bey dediği zaman, eğer doktor boş ver ya bu bir işe yaramaz derse o olay bitiyor. O adam tekrar aşılanmaya gitmiyor. O zaman hekimin doğru bilgilenmesi lazım. Ama bu konuda bir başka sorun var. Bizim yaptığımız bir çalışma vardı İzmir yöresinde aile hekimleriyle, 1500 kadar da aile hekimi. Bunların belirli enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili bilgi düzeyleri ölçüldü. Hekimler farklı gruplara ayrıldı. En bilgili olan, yani hastalığı ve aşının önemini iyi bilen hekimlerin de sadece yarısı kendileri aşılanmış. Gribe karşı ya da bir takım sağlık çalışanlarının yaptırması gereken aşılara karşı. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bilgi var ama bunun davranışa dönüşümünü sağlamamız lazım. Yani sonuç olarak, bu konuyu daha fazla uzatmayayım. Sonuç olarak biz biliyoruz ki hekimlerin Avrupa ülkelerine baktığımız zaman aşı konusundaki eğitimlerinde bir sorun var. Aşının gereğini, Türkiye aşının bütün Avrupa için, bütün Avrupa herhangi için bir standartizasyon yok tıp eğitiminde. O nedenle Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi tıp eğitiminin içinde aşıların hangi birim tarafından, hangi uzmanlık alanında yoğun olarak verileceği, bunun yinelenmesi, tekrarlanması lazım. Yani tıp eğitiminde aşılama konusunun ayrı bir şekilde tekrardan ele alınması ve orada düzeltilmesi gereken bir takım noktalar olduğu söyleniyor ki, çok konuştum, bir müzik arası daha verelim. Verelim. İzin verirsen bu sefer Woody Hrant'tan bir parça dinliyoruz. Hastayım, yaşıyorum. Woody Hrant'ın bir bestesiydi. Hastayım, yaşıyorum. 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Aşıları konuşuyoruz. Aşı karşıtlığını konuşuyoruz. Nerede kaldık? Bütün? Evet, nerede kaldık? Aşı karşıtlığı ile mücadele yollarına aslında bir miktar girdik. Oradan da devam edelim istersen. Evet, bu sosyal medya, medya falan bunun etkisiz olduğundan bahsettim ama özellikle sağlık çalışanlarının rolü. Rolü çok önemli ve şimdi sağlık çalışanlarının bu aşı karşıtlığı üzerinde bir kendilerinin aşılanmalarının önemini sormak istiyorum. Bir de sağlık çalışanları ailelere aşı uygularken hangi tutum içinde olmalı? Şimdi sağlık çalışanları neden aşılanmalı? Her sağlık bakanlığı her ülkede hemen hemen üniversal bir takım aşılar var. Sağlık personelinin aşılanması gereken aşılar var. Grip aşısı olması lazım. Örneğin kardiyoloji servisinde ya da geriatri servisinde yaşayan sağlık personeli hepatit B aşısı olması lazım filan. Birçok ülkede bunları zorunlu hale getiriyor. Yani Fransa'da tıp fakültesine giren öğrenci nüfus cüzdanını ikametgah senedini istiyorlar mı bilmiyorum. Bunları verirken bir de hepatit B aşısı olduğunu gösteriyor. Onu aşıyı yaptırmazsa tıp fakültesine kayıt olamıyor. Eğitimine başlayamıyor. Ancak 3 tane çalışma var önümde. İlginç rakamları da benzer. Onun için tek tek saymayacağım ama Yunanistan'da, Avusturya'da ve Fransa'da sağlık çalışanlarına sizin ülkenizde sağlık çalışanları için hangi aşılar zorunludur diye soru sormuşlar. %12'si cevap vermiş. Doğru cevap vermiş. Yani bu konuyla çok ilgili değiller, çok önemsemiyorlar, çok bilmiyorlar. Burada hem bilinci hem davranışı değiştirici bir takım eğitimlerin verilmesi şart. Sağlık çalışanları neden aşılanmaları? Bir kere kendilerini korumak için aşılanmaları. İkincisi kendileri hastalanmasın diye, hastalarına bulaştırmasınlar diye aşılanmaları lazım. Ve bir de aşılanan hekim öneriyi de daha fazla yapıyor. Yani kendisi eğer grip aşısı olduysa, kendisi eğer hepatit B aşısı olduysa hastasına da bak bunu aşıyı muhakkak olmasın ben de oldum diyor. Ve davranış biçimlerine baktığımız zaman hekimlerin aşıyı önerecek. Bu öneri ister misiniz çocuğunuza bugün şu aşıyı yapalım diye şeklinde değil. Biraz daha hani mesleğinin gereği daha otoriter demeyeyim ama daha düzgün bir şekilde ve direktif veriyor gibi değil ama en azından daha kararlı ve kendinden emin bir şekilde vermeli. Bunun yöntemleri, bunun derecelerine ait çeşitli öneriler. Yani o zaman karşıdaki daha çabuk ikna oluyor. Elbette. Diyorsun. Sağlık çalışanlarının aşılanması ki aşılandıkları zaman kendileri önerileri de artıyor ve aileleri ikna oranları da artıyor dedim. Bunun için bazı ülkeler zorunlu aşıyı getirdiler sağlık çalışanlarına. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nde yürüyor bu sistem. Hı hı. Zorunlu olduğu zaman bir sağlık kuruluşunda, bir sağlık merkezinde hekimlerine aşılatacağım dediği zaman aşılatıyor. Ama Avrupa'da bu yürümüyor. Biraz daha bireysel hakların falan hı hı. gerekçe gösterilerek hekimler bu işten vazgeçiyorlar. Bunun üzerine örneğin İsviçre bir önlem almıştı. Cenevre'de devlet hastanesi aşı öneriyor veya aşılanmalısınız diyor. Doktorlar eğer ya da hemşireler biz aşılanmayacağız dediği zaman o zaman diyor maske takacaksınız. Ve maskeli geziyorlar hasta bakarken ya da hasta koridorlarda hasta arasında. Bazı hastanelerde hatta bir de pins ya da badge takıyorlar göğüslerine. Ben sizi korumak için aşılandım ya da ben sizi korumak için maske takıyorum gibi. Para cezaları geliyor falan. Bu tarz önlemler var. Sonuç olarak programın başında hani Avrupa'da şu ya da bu nedenler, örneğin Dr. Wakefield'ın etkisiyle, yazısının etkisiyle ya da çeşitli nedenlerine biz ayrıntılı olarak girmedik. Şu ya da bu madde var diyenlerden işte kültürüm nedeniyle diyen, dini inancım nedeniyle diyen ya da farklı bugün ayrıntısına girmeyeceğimiz belki konuyu uzatmamak için nedenlerle aşırı karşıtı olan ailelere ait önlemlerin alınması lazım. Çünkü biraz önce bahsettim bu göçmenlerden. Bugün baktığınız zaman Suriye'de bu tip yayınlar var. Sağlık hizmeti nasıl etkilendi diye. İşte hastaneler, ambulanslar ya da aşılama programları nasıl aksadığı bir savaşın ya da bir doğal afetin meydana geldiği ülkelerde ve oradan çocuklar bulaşıcı hastalıklardan ve aşılanmadıkları için nasıl etkilendiklerini gösteren bir takım çalışmalar var. Ancak bütün bunlar dönüp dolaşıyor. Örneğin aşıya erişimi kolaylaştırmak için Portekiz, İngiltere ve Amerika bazı aşıların eczanelerde uygulanması için yasa çıkarttı ve uygulatmaya başladılar. Aşılanma oranları arttı. Aşıya erişimi kolaylaştırıyorlar. Ya da söylenen şu, aşı karşıtı aileler çok fazla seslerini çıkartıyor. Peki çocuklarına aşı yaptıran, aşıya inanan aileler de biraz örgütlensin. Ve bunlar da bloklarla ya da işte çeşitli partiler, çeşitli afişler ya da toplantılarla biz çocuğumuzu aşılattık, çocuğum artık hastalanmayacak gibi bir takım etkinliklerde bulunmalarının yararı var. Ama dönüp dolaşıyor iş. Sonunda her şey bu 20. yüzyıldaki bir takım toplumsal değişimlerle ilintili bir nedene dayanıyor. Hı hı. Niye bunu söylüyorum? Bugün kısaca aşı karşıtı ailelerin ya da sağlık çalışanların en büyük gerekçesi, ben bana gösterilen bilimsel verilere inanmıyorum, ben başka şeylere inanıyorum gibi paramedikal ya da medikal olmayan bir takım eğilimler. Bu gerçekten senin de belirttiğin gibi bu postmodern dünyanın getirdiği bir yeni olgu. Bu aslında bilim karşıtlığı. Evet. Bu önemli bir nokta. Çünkü bu bilim karşıtlığı elinizde kontrollü yapılmış, karşılaştırmalı yapılmış bir takım bilimsel çalışmalar var. Bunların dışında sizin karşınızda alternatif ya da tamamlayıcı tıp adı verilen bir takım uygulamalar var. Bunların hiçbirisinin ama gerçekten hiçbirisinin bilimsel bir kanıtı yok. Hı. Bu bilimsel kanıtı olmadan ben çocuğumu doğal yollardan yetiştireceğim. Ben çocuğuma iyi besliyorum ama bu nedenle enfeksiyon hastalıktan korurum. Aşılar yapay bir takım maddelerdir. Ben vücuduna vermek istemiyorum. O zaman antibiyotik gibi de yapay bir madde vermesin bakalım. Tabii. Nasıl olacak? Ya, ve bunların sonuçta dönüyor dolaşıyor non-medikal dediğimiz bir takım uygulamalarla ortaya çıkan söylevler bunlar. Bunlar aslında demin bir şey değindiğiniz söyleyeceğim, lafını kesiyorum ama ben bunların çok kötü niyetli arka bahçeleri olduğuna da inanıyorum. Ya tabii onları yani bir onlar spekülasyon yapıyor, açıkçası ben de yapayım. Yani bir aşı karşıtlığı, enfeksiyon hastalıklarının tekrardan yayılmasını da, değil mi, mesela düşünebiliyor musun? Hani bir sürü ölümlere neden olacak falan bir olay. Bu tarz, bu konuya şey yapmayalım, fazla girmeyelim. Yani bizim elimizde fazla bilimsel veri olmadan, ama benim elimde şu anda bir takım yayınlar var. Mesela Batı'da, Avrupa'da, Hollanda'da yapılmış çalışmalar var. Bunlar aşı karşıtı söylevi olan grupların nasıl o homeopati ya da bu alternatif tıp gruplarıyla bir takım çıkar ilişkilerinde olduğunu gösteren bir takım rakamlar, değerler var, ama buraya çok girmeyelim. Biz hani o benzer bir yoldan suçlamada bulunmayalım. Aslında bu Scientific American gibi hani saygın bir derginin bu kışın çıkan bir özel sayısı vardı, Science Behind the Debate diye. Bu sayıda küresel ısınmadan silahlanmaya ve aşılara kadar bu postmodern dünyanın ve orta sınıf insanların nasıl bilim düşmanlığı yaptığı, elit scientific ya da bilimsel dünyaya bir saldırıları olarak görülüyor ki. İlginç aslında, değil mi bu yaklaşım? Bu önemli bir konu. Bunu belki de başka bağlamlarda da biz programımızda ele almalıyız, ama özellikle bilimsel veriler yerine inancı ya da ama ben öyle düşünmüyorum, bu tarz yaklaşımları söylemek ve henüz herhangi bir bilimsel dayanağı olmayan, bilimsel bir kanıtı olmayan yollara başvurmanın çok riskli olduğu söylenmekte. Tabii bugün insanların beklentisi, geçenlerde bir makalede vardı böyle bir sayısal değer, %100 koruyucu, %150 güvenilir ve 0 lira olan bir aşı istiyorum. Böyle bir şey yok tabii. Aşılarda ilaçlar gibi bir takım yan etkileri olabilecek. Bir ilaç alıyorsun, bir başka bir yana şöyle, etkisi oluyor. İlaç aldığınız zaman sizin bir hastalığınız, bir ağrınız var. Siz bir ağrı kesici aldığınız zaman baktığınızda aslında prospektüsünü inceleseniz bir sürü yan etkiden zorunlu olarak bahseder o ilacın prospektüsü. Ama siz ağrınız vardır o sırada. O sorunu ortadan hemen kaldırmak istemektesinizdir, kendinizin ya da çocuğunuzun. O nedenle hiç kale almazsınız, dikkate almazsınız ve verirsiniz bu ateş düşürücüyü ya da ağrı kesiciyi. Aşılar ise sağlıklı bireylere ileride karşılaşma olasılığı bulunan bir takım etkenlere karşı koruyacak bir maddedir. Bu nedenle aşılar, programın başında da belirttiğimiz gibi, çok fazla sayıda insanın hayatını, çocuğun hayatını, sakatlıkları, milyonların kurtarmıştır. Aşılara bu şekilde ucuz, bu şekilde mesnetsiz, bu şekilde bilimsel temeli olmayan gerekçelerden saldırmak çok yanlış ve insanların kafasını karıştıran bir şey. Ama dediğim de belirttiğimiz gibi, programın son dakikalarına girerken söyleyeyim, bu postmodern dünyanın bilime olan saldırısı, bilime olan ya da elit bilimsel dünyaya olan saldırısının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bir de bu açıdan bakmakta yarar var. Evet. Bugün bu alternatif ya da tamamlayıcı tıbbın ne olduğunu aslında İstanbul Tabip Odası'nın raporlarında falan da çok net olarak ortaya konmuştur. bu yaklaşımların hani güvenilir ya da bu yaklaşımların hani pek rağbet edilmemesi gereken, hani bir kanıtı olmayan, bir bilimsel temeli olmayan yaklaşımlar olduğu söylenmiştir. Şimdi bir sürü insan belki bizim dinleyicilerimiz arasından da itiraz edecekler. Hayır, ben homeopatiden çok yararlandım. Hayır, ben. Tabii yararlanmış olabilirler. Tamamlayıcı tıp gibi bir işlevinden bahsedilebilir ama unutmayın ki ilaçlar ya da aşılar, bunlar milyonlarca yıldan beri kullanılan, binlerce yıldan beri kullanılan ve çok fazla deneye sahip bir takım ürünler. İlaçlarla kıyasladığınız zaman biliyor musun, bir aşının kullanıma girmesine kadar, örneğin bir zatürre aşısının, geçenlerde bir yerde okudum, 526 kez kontrol ediliyor. Her aşamasında, yani ürünün hazırlanmasından tutun da şişelenmesine, çeşitli hayvan ya da insan ya da gönüllü deneylerine kadar bütün bu aşamalardan çok hızlı, çok fazla sayıda kontrol mekanizmasından geçmekte. 500 küsur kontrol aşamasından geçiyor aşılar. Bir aşının hazırlanması kolay olmuyor. Son zamanlarda çıkan işte humma aşısı, denk aşısı, Türkiye'de yok dedim. 16 yıl sürmüş aşının kullanıma girmesi. Bu konuda tabii çok çalışmalar var ama örneğin pandemi döneminde dendi ki H1N1 virüsü ortaya çıktı. Kısa sürede de piyasaya çıktı aşılar. Evet, sağlık otoriteleri, Dünya Sağlık Örgütü bazı kontrol aşamalarını kısaltaraktan hızlandırılmış bir şekilde piyasaya verilmesini kabul ettiler. Neden? Çünkü ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduk. Tabii. Eğer o pandemi döneminde, ama bakın FOS çıktı, o pandeminin altından bir şey çıkmadı. Hayır. O pandemide tam tersi de olabilirdi. Çalışabildi. Bakın, o dönemde Türkiye'de 658 kişi yaşamını yitirdi. Evet. Eğer bu kişiler, bu 658 kişi aşılansalardı yaşamlarını yitirmezlerdi. Bunların içinde bir sürü de gebe vardı. Bu inançsızlık, bu bilime saldırı, bu sürekli hani ben büyük medyanın, şirketlerin ya da tırnak içinde satılmış Dünya Sağlık Örgütü'nün, sağlık kuruluşlarının aleti olmuyorum, ben halk kahramanıyım demek, işte bu Wakefield örneğini unutmamak lazım. Evet. Altından çok farklı şeyler çıkabiliyor. O dönem Sağlık Bakanı çok kararlı ve iyi işler yaptı. O Türkiye'de farklı politik kargaşalar ya da çekişmeler, o bizim aşılamamızı da darbe vurdu. Aslında tabii sadece Türkiye'de değil, o pandeminin çok süratle yayıldığını ama çok ölümcül seyretmediğini biliyoruz. Bir şey soracağım. Peki bu işi halleden ülkeler var mı? Tamamen çözmüş. Yani bizim gibi mi şu anda bütün dünya aşı karşıtlarıyla mücadele mi? Yoksa bana kalırsa en büyük sorunu gelişmiş Batı ülkelerindeki, özellikle Amerika'da eğitimli, belirli bir gelir düzeyinin üzerindeki insanlar yapıyorlar bunu. Ve bir takım paranoyak yaklaşımlar, hani Amerika'da. Buna ait bir istatistik daha vereyim, belki daha çarpıcı olur. Amerika kıtasında iki tane, Kuzey Amerika'da iki ülke. Kanada, hı-hı, ve Amerika Birleşik Devletleri. Hı-hı. Bu web sitelerine baktığımız zaman aşıyla ilgili web sitelerinin %75'i Amerika'da aşı karşıtı. Hollanda'da bu oran %16. Yani o toplumun bir takım özellikleri, o toplumun bilime, kültürel farkı, bilime bakışı, bütün bunlar da etkiliyor. Ama bu bilimsel septisizm ya da kuşkuculuk adı altında, bu ileriye götüren doğru ve sağlıklı kuşkuculuk değil yani. Ben inanmıyorum yani bu bilime demek. Bu aslında bu postmodern dünyanın bir olumsuzluğu, bir kötü, evet, bir alışkanlığı diye. Öyle hissediyorum. Bana öyle geliyor, evet, filan gibi bir yaklaşım. Veri yok. Peki Fransa için bir şey söylemiştin, arada konuşmuştuk. Fransa baktı ki bu Wakefield'in olayından sonra 2000'li yıllarda kızamıktan çok ölümler olmaya başladı ve salgınlar çıkıyor. Bunun üzerine önce İtalya yaptı bunu. 30 Temmuz 2017 tarihinde İtalya yasayı çıkarttı. Fransa 1 Ocak'tan itibaren, 1 Ocak 2018 yılından itibaren. Yeni yani daha. Tabii bir buçuk ay kadar önce 11 tane aşıyı çocuklarda zorunlu hale getirdi. Ben yine de bunu kabul etmiyorum diyen, tamam kabul etmiyorsan aşılatma çocuğunu ama diğer çocukların gittiği okula çocuğunu yollayamıyorsun Fransa'da da. Hmm. Artık ilkokullara gidecek çocuklar. Nasıl yani? Aşılatmazsa eğer çocuğunu aşılanmış çocukların gittiği mahalle okuluna, yani evine en yakın okula gider Fransa'da çocuklar. Oraya gönderemiyor artık. Onlara özel bir okul, aşısızlar okulu gibi. Mart ayına kadar süre tanındı ailelerin bu konuyu değerlendirmesi için, ama 2018-19 eğitim yılına girildiği zaman, hı-hı, okula kayıt için o aşı kağıdını göstermezse eğer bir Fransız aile, hı-hı, çocuğunu normal çocuklarla gitmesi gereken ilkokula yollayamayacak. Nereye yollayacak onu tam bilmiyorum. Amerika'da onlar için özel, bazı eyaletlerde özel okullar açılmakta. Bu kadar gerçekten çağın en önemli bilimsel başarılarından bir tanesi olan aşı, milyonlarca insanı ölümden kurtaran, çocuğu hayatta kalmasını sağlayan, işte temiz su kadar hani ihtiyacı olan, ondan sonra konuştuğumuz aşı, maalesef başı böyle şeylerle, spekülasyonlarla dertte. Fransa buna bir miktar çözüm bulmuş. Umarım bizim İtalya ülkemizde başladı, Fransa devam ediyor. Evet. Evet. Mesela Hollanda'da filan veya Skandinav ülkelerde böyle bir sorun yok. Yani çok fazla aşı karşıtı akımlar etkili değiller ve o nedenle orada aşılama oranları %95'in zaten. Yani biz böyle magazini de seviyoruz herhalde. Biraz evet, popülarite mi getiriyor bu karşıtlıklar? Elbette. Çok buna ait de örnekler var. Şimdi ayrıntılı girmek istemiyorum. Şey İtalya'da geçen yıl yaşandı. Grip aşısı nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi diye bir haber çıktı. İtalya Sağlık Bakanlığı o aşıyı piyasadan çekti. Durdurdu uygulamayı. İncelemeler sonunda aşıyla ölümler arasında hiçbir ilişki olmadığı ortaya çıktı. Aşı serbest bırakıldı. Ama basının yaklaşımına baktığınız zaman, yasaklama aşamasında bunu baştan ilk büyük puntalarla ilk sayfadan veren basın, aşıda bir şey yokmuş yahu haberini, aşı tekrar serbest bırakıldı, uygulatın bakın aşı suçlu değilmiş haberini vermediler. Yani vermedi. Her ülkede demek ki basın benzer böyle bir sansasyonel ve bir takım magazinsel eğilimlerle davranmakta. Evet, süremiz bitti. Süremiz bitti. O zaman madem biraz bu postmodern dünyadan bahsettik, hem ülkemizin durumu, hem dünyanın durumu, hem postmodern yükseliş ve moda, gel bir Leonard Cohen parçasıyla programı sonlandıralım. Of, çok severim. Demokrasi diyecek Leonard Cohen. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. İyi hafta sonları. Sana da çok teşekkürler tekrar. Rica ederim. Selahattin'e de. Ve bu arada Ahmet Ramazanoğlu'na, destekçimiz, ayrıca teşekkür ediyoruz. Naber? It's coming through a hole in the air from those gnats in Tiananmen Square. It's coming from the field that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.